kredytach 0%. Ze spłatą po wakacjach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, sobota, 22 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Europejski Komitet Olimpijski oficjalnie ogłosił Kraków i Małopolskę gospodarzami trzecich Igrzysk Europejskich. Impreza odbędzie się za 4 lata. Wkrótce Prawo i Sprawiedliwość pokaże więcej ciekawych projektów na najbliższe lata, mówi szef rządu. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nim apel o zadbanie o stan techniczny autobusów. Wszystkie 50 europejskich komitetów olimpijskich poparło kandydaturę Krakowa i Małopolski do organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku, informuje Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich. Jak powiedział szef Janet Skocijancić, miasto Kraków i region mają bogatą infrastrukturę sportową, którą można będzie wykorzystać w czasie igrzysk. Drugie igrzyska organizuje stolica Białorusi, Mińsk. Pierwsze odbyły się 4 lata temu w Baku. Wkrótce Prawo i Sprawiedliwość pokaże więcej ciekawych rozwiązań i projektów na najbliższe lata, tak mówił w dużej prywatnej stacji radiowej szef rządu. Generatorem nowych pomysłów, jak dodał Mateusz Morawiecki, będzie lipcowa konwencja PiS w Katowicach. O Marku Falencie mówił: jeśli ma cokolwiek jeszcze do ujawnienia, to jest teraz najlepsza okazja do tego, żeby przekazać to prokuratorom. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych był pytany, czy będzie kandydatem na premiera po ewentualnej wygranej. To jest decyzja kierownictwa politycznego, dodał. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Polska hamuje, tu cytat, ambitną politykę klimatyczną Europy, odpowiedział, że transformacja klimatyczna powinna odbywać się sprawiedliwie. Musimy dbać o środowisko, ale pamiętajmy, że nasza gospodarka ma charakter specyficzny, dlatego w dużej części oparta jest na energii wytwarzanej z węgla. Tymi słowami z kolei były wiceminister sprawiedliwości i europoseł nowej kadencji Patryk Jaki. Skomentował zablokowanie przez Polskę wpisania do wniosków z unijnego szczytu zapisów dotyczących dojścia wspólnoty do neutralności klimatycznej do 2050 roku. W tej sprawie poparły nas Czechy, Węgry i Estonia. Jeśli Polska miałaby ograniczyć pozyskiwanie energii z węgla, Unia Europejska powinna wesprzeć transformację naszej energetyki, dodał Jaki. Jeżeli my mamy rezygnować z ważnej części gospodarki, która obciąża nas kosztami, trzeba likwidować miejsca pracy, likwidować części przemysłu, to chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska czy też instytucje europejskie zaproponowały jakieś programy osłonowe, jak robiono to już wielokrotnie w przypadku innych podobnych działań gospodarczych. Zmiany klimatyczne, które się dzieją, dotkną nasze dzieci i wnuki, zauważył w Trójce Jarosław Kalinowski z PSL-u. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej emisja dwutlenku węgla spadła, no, jak pamiętam, chyba 3%. Akurat w Polsce, jako jeden z nielicznych państw członkowskich, wzrosło o właśnie 3%. 4 lata temu ilość energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym w Polsce to było 11%, teraz jest 9%. Jeżeli w przyszłym roku nie będziemy mieli 15%, będziemy albo musieli kupować tą energię odnawialną, zieloną, nie wiem, z Niemiec, albo płacić wielkie kary za to, że nie wywiązujemy się z wcześniejszych zobowiązań. A zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz15 kwestia klimatu nie powinni zajmować się politycy, tylko naukowcy. Gdybyśmy potrafili produkować ekologiczną energię w sposób tańszy od tych kopalnych, to nikt by w ogóle nie myślał o kopalnych, ale dlatego, że to jest drogie, dlatego niestety jest to taki trudny temat, bo nie ma nakładów na naukę. Gdyby te wszystkie pieniądze, które idą na tak zwaną ochronę klimatu, skierować na naukę, która by wypracowała nowe źródła energii, byłoby zupełnie inaczej. Propozycje Unii Europejskiej zakładały, że unijna gospodarka ma pochłaniać tyle samo dwutlenku węgla, co emitować. Do tematu europejscy przywódcy wrócą jesienią. Rozpoczęły się wakacje, wraz z nimi apel o zadbanie o stan techniczny autokarów. Apeluje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Sprawdźcie państwo, mówię tutaj do przedsiębiorców, czy stan pojazdu odpowiada wszelkim normom, czy będzie ten pojazd bezpieczny w ruchu. Apeluję do wszystkich kierowców autokarów. Proszę, abyście byli wypoczęci, kiedy udajecie się w podróż, kiedy zabieracie na pokład autokarów, podróżnych, szczególnie nasze dzieci. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zaapelował o przestrzeganie ograniczeń w ruchu ciężkich pojazdów. W czasie weekendów wakacyjnych obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. I tak w piątki od 18 do 22, w soboty od 8 do 14 i w niedzielę od 8 do 22 będzie mniej ciężarówek, zatem ruch pojazdów osobowych będzie łatwiej się przemieszać samochodami osobowymi, powinny być mniejsze korki. A od 1 lipca wszystkie bramki na autostradzie A1 będą wyposażone w kamery wideotollingu, rozpoznające numer rejestracyjny samochodu, którego właściciel, mając specjalną aplikację, będzie mógł przejechać bez stania w korkach. To był serwis Trójki.

walks upon this earth. She walks this jeszcze kiedyś powiemy, czy jeszcze kiedyś ja powiem, to Sting z nowej płyty, tak właśnie śpiewa. To jest starsza płyta, bo ona wyszła w 2000 roku. Nosi tytuł Love Affair, The Music of Ivan Lins. Lubię czasami sięgnąć po takie wynalazki. To muzyka Ivana Linsa w wykonaniu m.in. tutaj na tej płycie Brandy Russell, Chucky Khan, Vanessa Williams, no i właśnie Stinga. Piosenka She Walks This Earth. Tak ładnie na początek drugiej godziny naszego spotkania. Lista obecności. Piotr, Paweł, Jacek, Alina, Kryspin, Andrzej, Ewa, Marcin, Krzysztof, Olga, Marek, Liliana, Wojtek, Marzena, Damian. To tak mniej więcej. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Za 4 dni będzie miał urodziny i to takie prawie okrągłe. 85. Dave Gruzin, cudowny muzyk, fantastyczny kompozytor, cudowny twórca. Tutaj na tej płycie wspomaga go m.in. Diana Krall. Pink cloud, there's no bound. magic land as we go exploring. Płyta z którego roku? Teraz oczywiście nie znajdę. 1997. Płyta cudowna, zatytułowana Two for the Road. Muzyka Henry'ego Mancini'ego w wykonaniu Dave'a Gruzina i zaproszonych przez niego gości. Tu m.in. na gitarze Russell Malone, Diana Krall śpiewała, Paulinho da Costa, Tola Colstead, Eric Marienthal czy Tom Scott, żeby wymienić tych najważniejszych. Wspaniały muzyk Dave Gruzin. Za 4 dni będzie miał 85. urodziny. Koncertuje. Widzę, że w ubiegłym roku miał koncert z Lee Ritenourem, a właśnie ten duet mamy na pierwszej muzyce ciszy. Pierwsza muzyka ciszy wydana w 2013 roku, Lee Ritenour na gitarze i Dave Grusin na fortepianie. Lagrima, piękne wspomnienie. To takie przyspieszone delikatesy. Teraz będzie Jacques Brel, a właściwie jego muzyka na nowej kompilacji, która w Europie ukazała się w kwietniu, a u nas ukazuje się za tydzień. Nie, za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie się ukazuje. I tutaj znani artyści francuscy właściwie, poza tym, że Marianne Faithfull jest i śpiewa Port of Amsterdam, to znani artyści francuscy zmierzyli się z piosenkami Jacques'a Brela, a co z tego wynikło? Proszę posłuchać. Carla Bruni, a potem Bernard Lavillier. L'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour et matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à cela dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson Zout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón avec la voix abandonnante d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et offrir ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel. Pour mieux parler de virilité à des mêmes airs décorés comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être humain, une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux de pionne, du whisky de Clermont-Ferrand, le vrai PD, le fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays. Chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit, à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, dans mon paradis, les anges, les saints et Lucifer me chantaient ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Piosenki Jacques'a Brela, śpiewane przez różnych artystów, m.in. Carla Bruni i Bernard Lavillier. To właśnie dzisiejsza sałatka nasza. No a teraz będzie pocztówka z Holandii. Crazy highs and real deep lows. Really don't know why. I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with. Slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know. Danny Vera. 2002 roku nagrał już 12 płyt, a tu było nagranie z radia holenderskiego. Poszedł do radia, zaśpiewał tę piosenkę i wszyscy chcą jej słuchać. Byłem kilka dni w Amsterdamie, nie mogłem się od tego nagrania uwolnić. Danny Vera, Roller Coaster. A teraz pocztówka z kraju. Karolina Leszko i Czarne Gitary. Piosenka nosi tytuł List do O. Tekst napisała Dorota Zaniesienko, która była współautorką tekstu grupy Jam, List do M. No to posłuchajmy. A, jutro mamy Dzień Taty. To wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatów. Chodzę tam, to tu.

in, wherever they may. My liberty's fall on wilderness road. I left my life to chance. Only now I see it wasn't chance at all. Ciekawe. Ciekawe, dlaczego Gino Vannelli kojarzy mi się ze Szczecinem. Po koncercie jedliśmy kolację z moją przyjaciółką Aliną i pojawił się Gino. Zaprosiliśmy go na wino krajowe, polskie. Naprawdę bardzo mu smakowało. Gino Vannelli, Wilderness Road, a teraz Raoul Midon. Forgiveness doesn't tangle Ależ to piękna płyta, o Holender. Raul Midon z Metropol Orkest pod Vincem Mendozą. Vince i Raul są producentami tego krążka, a na płycie jako gość specjalny Efrain Toro na perkusji, między innymi w tym utworze Everyone Deserves a Second Chance. Płyta If You Really Want. Polecam, bo naprawdę godna uwagi. Napisał pan Sławek, pan Sławek napisał z wsi Kieleckiej, że Krzysiu, bo tak na tatę mówimy, ma dzisiaj urodziny, na pewno by się ucieszył z życzeń. No to w ostatniej chwili, bo już za 10 minut 13, Radiowy Dom Kultury po 13 dzisiaj z Krakowa, z Katowic, przepraszam, Stelka z Krakowa. A dla nas na zakończenie jeszcze jedna piosenka z płyty Absolute Zero, to Bruce Hornsby. Zawsze tak się zastanawiam, czemu takie płyty nie pojawiają się na listach przebojów, choć nie ma co narzekać. Bruce Springsteen, Madonna, Mets. To będzie utwór, który zakończy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak. Dziewczyny plus pan Marek, dziękujemy bardzo. Bruce Hornsby zakończy nasze spotkanie. I'm sitting here on the phone, just listening to the dial tone. And if I dial, I hope I find nobody home. I've been in pain unceasing, and I tried to deep breathe. The shape and texture makes a bottomless seed. I can't take the murk, so whatever works, I'll take what you've got to tame the beast I serve. Yes, I serve. I've been loving, in loving you with a little help from the meds, with a little help from some sympathetic souls embraced in a tender loving hole. And it's got me on this road. I've been straight ahead, out the bed, straight up and down, out the ground, with a little help from some sympathetic souls embraced in a loving tender hole. In a loving, loving tender hole. I've been loving, been loving you with a little help from the meds, with a little help from some sympathetic souls embraced in a loving tender hole. I've been, I'd rather feel nothing than this. Wanted to stop feeling, and we've all had that wish. Out.